ہماری جو جہاں رات میں مان سے بعد ہے بتائش آج کل کوئی ملک جو ہے وہ شریعت کا مسلم نے زیادہ تر بمباری کرنے کے لیے امریکہ بولا یہ ہوتا کون ہے کہ ہمارے گندگی انتظام کے مقابلے میں یہ شریعت تناب سر ہے تو بس یہ تو سارے انسان کے پیچھے ہوتے ہیں ہماری تحصیل ختم ہوتی ہے تو کمر پر جو ہے صاف مقابلے میں آتا ہے اور صاف بدل کرتا ہے یہاں تک اجتماعی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ مدینہ منورہ بنانا بکم کرم بنانا ممکن نہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ترغیب دی. پہلی جگہ دیکھی گئی کہ اس میں حبشہ میں ایک حکومت ہے, عیسائی بادشاہ ہے, حبشہ کی حکومت ہے اور یہ آدمی انصاف والا ہے, اگر یہاں ہجرت کر کے چلے جائیں تو ان کو اپنا مان مل سکتا ہے. چنانچہ ایک جماعت ہجرت کر کے گئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ہجرت کر کے گئے. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی وجہ سے باقی سارے مسلمان نے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی. ہر روز حبشہ کا جو راستہ تھا حبشہ جانے وہاں بیٹھ کر آنے جانے والے لوگوں سے حالات پوچھتے تھے, کیسے لوگ گئے ہیں, کس نے دیکھے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی معلومات ہوں. ایک آدمی آیا, اسے کہا جیسا اولیاء بتا رہے ہیں اس طرح کا میں نے نوجوان دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کہ ایک بہت زور سے گدا تھا, اس کو اس نے بیوی کو بٹھایا ہوا تھا اور جا رہا تھا. یہ میں نے دیکھا کہ شکر ہے کہ ان کی زندگی کی زندہ ہونے کی خبر تو آ گئی ہے. یہاں تک کہ جب حبشہ میں تھوڑا اطمینان ملا تو قریش مکہ اپنے وفد کو بھیجا کہ وہاں جا کر بادشاہ کے سامنے شکایت کر کے ان کے وہاں سے نکال لیں گے متوسط فاضیوں کو افسروں کو رشوت دی اور بادشاہ تک پہنچے اور ان کی شکایت لگائی کہ سرفرے نوجوان نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے, ہمارے کے خلاف ہے, تمہارے کے خلاف ہے, یہاں آ کر جو ہے انہوں نے بنا لے لیے جان دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ بادشاہ جو ہے تو وہ خبردار آدمی طرف سے کہا ہے جب تک حقیقات نہ ہوں مجھے کے مخالف کا بیان نہ سنیں اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کرتے. ان کو بلایا جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے, وہ قافلے کے بڑے تھے, وہ گئے تو انہوں نے پوری دعوت دی کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے, بہت پرستی کی, اس کو وجود کی, گناہوں کی اور ظلم و ظلم کی طرف گزار رہے تھے. ہمارے درمیان کے حضور آئے, انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا, ہمیں نیا رستہ بتایا, اس پر ہم چل پڑے اور اس بات کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ خراب کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی, آپ جائیں. ان کو ایک پھر مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ آج کیسے طریقے کار ہم کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہ جڑی کاٹ رہے ہیں. وہ بہت خوش ہو گئے, کہا کہ رشتے دار ہے ان کے خلاف نہ کرو, کیا نہیں کرتے ہیں. اسے تو پھر گئے ملاقات نے کہا بادشاہ یہ جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہتک کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں اور ان کا اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پھر بنایا گیا پہلے دن تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور ایسا پڑھا کہ اس کے پادری بھی ہو گئے, بادشاہ ہو گیا اور بادشاہ نے کہا کہ واقعی جو کلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر آیا اور یہ کلام یہ تھے کہ دوسرے نکلے ہوئے نظر آتے. دوسرے دن انہوں نے یہ شکایت کی تو بادشاہ نے بلایا انہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی پاک بندی مریم علیہ السلام کی طرف انتخاب کیا. کہتا ہے بے شک یہ جو جواب ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں مخالف کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہونا ہے تاکہ آپ کی بات کو سن سکے, برداشت کر سکے اور اس کے معنی پر غور کرنے کے قابل ہو جائے. آپ نے ایک نام کر کے یہ بات شروع کر دیں اور ٹکر مار کر بات شروع کر کے آپ کی بات نہ سن سکے گا نہ سمجھ سکے گا نہ غور کر سکے گا. تو نے اس کی بات کر کے اور اللہ کا بیٹا مانتا ہے نہیں مانتا اس کا جواب دیا ہی نہیں. اور ساتھ اس کو بات نہیں کہ ہمارے قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور پروف ہے اور اللہ پاک نے اپنی پاک بندی بنی علیہ السلام کے پکا کیا. بادشاہ سے بڑا خوش ہوا اور ان کا بالکل جو بیان دے رہے یہی بیان اس انسان کے پاس. خیر یہاں پر جو ہے تو پناہ کے حالات تو ہو گئے, پھیلاؤ کے حالات نہیں ہو گئے. یہاں تک اور حالات سخت ہوئے تو پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت دے گی اور صحابہ کرام کرتے کرتے تقریبا سب چلے گئے. آخر مزدور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمائی اور آپ ہجرت سے آ کر سیکھ گئے. اسی دن جو ہے تو قریش نے مشورہ کیا تھا جس پہ شیطان ایک عرب سردار کی شکل میں آگے بیٹھ انسانی شکل میں ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ اس اونٹ پر باندھ کر اونٹ کو ہانک دیا جائے وہ تب تو سکے گا نہیں, جہاں زندگی پوری ہو گئی بس ختم ہو جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو شیطان نے تو نا نا بات نہیں ہے ایسی مٹی اس کی زبان نے کہ جہاں تک دو بول بولے بس لوگ اس کے ساتھ جائیں گے اور تو ان کو اتاریں گے اور تو وہاں تو بڑا بن جائے گا تو کیا کرتے اور مشورے سارے کرتے کرتے آخر میں کہا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان وہ تلوار لے کر جائے رات کو کھڑے ہو جب صبح کی نماز دے نکلے سب اکٹھا وار کرے اور میرے جو ہے ساری قوموں کے ساتھ بنی ہاشم چڑھ نہیں سکیں گے. اور اس نے کہا ہاں یہ ہے یہ مشورہ ہے. یہ وہ رات تھی کہ جب سات قریش کے نوجوان تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے اور ان کا منصوبہ تھا کہ جب آپ صبح کی نماز کے لیے نکلیں گے تو وہ وار کر کے اسی کا شہید کر دیں گے. اسی رات آپ کو حکم ہو گیا ہجرت کا حکم ہو گیا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جسد پر لٹایا اور کہا کہ جتنے مانتے ہیں کہ میرے پاس ہیں وہ صبح کے حوالے کر دینا اور ان پہ تو بھی آ جانا اور ہم نکل رہے ہیں. کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سو آدمی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں اور آپ کو بستر پر لٹنے کا آپ نے کہا گیا تو یہ تو بڑی خوف کی رات ہوگی, آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی. انہوں نے کہا مجھے تو بڑی زبردست نیند آئی تھی. تو کیسے؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ صبح ان کے ماننے کے حوالے کرو, یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ مجھے نہیں قتل کر سکتے میں زندہ رہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس آ جانا تو اس بات کی ضمانت تھی کہ میں صحیح سالت پہنچ چکا ہوں ان کے پاس اور مجھے کیا چاہیے بالکل اطمینان کی رات ہو رہی ہے. اور آپ نے کہا وہ جانتا ہوں بھائی جب ستم ہوں میں تھا ستم پر سجنا ہوں تو سنوں سر یسین کی آیتیں پڑھی گئی پہلا من کے اندر درمیان دیوار ہیل کر دی جی باوجود ہے کہ وہ وہیں پر تھے سب کوئی خدا ہے وہ نہیں کہہ سکتے دیکھ نہیں پا رہے تھے. ایک کوٹھی دیر تک میں جا کر گئے کہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی اور وہاں کے منتے ہوئے وہ کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ آدمی گزرا آدمی گزرا کون گزرا ہے کہ وہاں سے گزر گیا چلا گیا نہیں چلا گیا بہت اسی میں پریشانی میں لگے رہے اور آپ درمیان میں سے نکل کر چلے گئے. اور حضرت ایسے آج میں جانا میرے وطن میں نہ گھر نہ بار نہ کاروبار نہ کوئی ذریعہ معاش نہ کوئی ذریعہ آمدنی ایسے آج مدینہ مروہ میں جانا ہوا. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کپا پاس سرمایا تھا سارا سرمایا میں نے لے لیا اور وہ مدینہ مروہ پہنچے اس سے کہ بس سے غلط ہوئی ہے اس سے کہ اونٹنی پڑ جی تو آپ نے فرمایا پھر کیا نکال یہ تو اتنی بچوں کی ہے جو سارا مدینہ مروہ کہتے ہیں کیوں نہیں خوش کرتا ہے میدان کے طور پر سامان اس لیے اس کی کسی کام کی نہیں ہے. کہا انہوں نے کہا اس کو خرید دو تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے اور ان کی جائیداد میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے. سارے بھی ایسے جا کر ان کی جائیداد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں سوال کی. تو ہجرت کے بعد اطمینان ہوا لے جو ہے تو یہاں بھی پیچھا کیا اور نمائندہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ شام سارے مکہ مکرمہ سے چلا کرو اور ایک بڑا قافلہ بہت مال کے ساتھ شام بھیجو جو کہ وہاں سے پیسے کما کر لائے اور وہ پیسے کوئی بھی نہ لے آپ سے سرمایہ تو واپس لے رہے نہ ہمارے پاس کوئی بھی اس پر اسلحہ خریدے ہیں اس پر ہاتھ بنائیں اور ایسا حملہ کرے بتنے نورہ بھر کے ان کا نام و نشان مٹا دیں تو اس کا میں نے صاحب کے 6 ارب روپے کا مال والا قافلہ تھا یہ 6 ارب روپے جتنے انہوں کی تعداد ہے بال ہے جتنے من ہوتا ہے لوگ کسی وقت میں نے صاف کیا ہے اور 6 ارب میں جو ہے تو دور کی جو ہے تو امپورٹ ایکسپورٹ کی زیادہ جو ہوتی ہے اس میں نفع کافی زیادہ ہوتا ہے اگر 10% نفع بھی ہو جائے تو یہ کوئی 70 کروڑ روپے بنتے ہیں 80 کروڑ روپے کے بعد آپ ایسا سامان ہی کہہ رہے تھے مسلمان اتنا بڑا منصوبہ جم کا نکاس ہو اسے کیسے نجات پائیں مشورہ ہوا کہ ان کا قافلہ گزر رہا ہے واپسی پر اور 50 آدمی ہیں تو جا کر قافلے والوں کو پکڑا جائے گرفتار کیا جائے مال کا جائے ضبط کیا جائے تاکہ جنگ کی بنیاد ختم ہو جائے. خیر یہ جب ابھی جا ہی رہے تھے کہ قافلے کی وہ ہے قیادت میں اس بیان کر رہا تھا اس بہت پائے آدمی تھا بہت زیادہ سمجھداری اور سردار اس نے دیکھا کہ ایک بنو گئے اس نے دیکھا کے پاس تو اس نے دیکھا کے پاس اون گزرے مہینوں کی بیلیاں پڑی ہوئی ہیں اس نے بیلیاں توڑی اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی انہوں نے کہا یہ کہا بتا تھا اور انہوں نے اون کی گٹھلی بتا رہے ہیں کھجور کی گٹھلی یہ بجنا بنا اور قافلہ ہے اور یہ بتا پیچھا کرنے کے لیے آئے اور راستہ بدلا دوسرے راستے سے گزر گئے پہنچ گئے اور لیکن 1000 کا لشکر آ گیا سورہ آل عمران نے جہاں بدر کا تذکرہ لکھا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان تو قافلے کو پکڑنے کے شوق میں 17 کی تعداد میں 4 سواروں کے ساتھ تھی سورج چندروں کے ساتھ ملے گئے اور بعد جو ہے تو وہ 1000 کی تعداد کے نشین اور شوق میں لڑنے کے شوق میں پڑے دونوں طبقے شوق میں جا رہے تھے سنجاب کا پتہ نہیں لگ رہا تھا صاحب ایک رات کسی جگہ جا کر پہنچ گئے بدر میں کیا بات پیچھے مڑ کر آتے بھی اثر رہنے کے لیے نہیں آ سکتے یا تو پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں گے پر ہم لوگ مارے جائیں گے یا ہم نے سامنے لڑتے ہوئے مارے جائیں گے اور کوئی تیسری گنجائش نہیں ہے اس وقت گنجائش نہیں آئی اور گنجائش اس میں نہیں ہے بابر مجبوری اتنا سب بازار ہے کہ اس میں تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اتنا پریشان تھا کہ جب 1000 چھوڑنا ہی تھا تو تیاری کر کے تو لاتے ہیں آئے ہیں اس پہ علی عمران کی یاد آ رہی ضرورت پڑی تو 5000 اتاریں گے ایک صحابی نے کہتے بدن میں مسلمان نہیں تھا، میں ٹیلے پر بیٹھا ہوا جنگ کا تماشا کر رہا تھا، گھیر بادل آ گئے، اس میں سے گھوڑوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، گھوڑے پھینکنا تھا نیم کی آواز، گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں پاتا میں آ رہی، پھر آواز آ گئی اب بل یا ایزوم، اے ایزوم آگے بڑھو، کیسے سے آواز اتنی دہشت داری ہوئی کہ میرے ساتھی تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا، مر گیا اور میں ہوش کر گر پڑا، کہتے بعد میں مسلمان ہوا تو مجھے مسلمان نے بتایا کہ وہ فرشتوں کا لشکر تھا اور جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھا اس کا نام ایزوم تھا، بہت ملا بھیا ایزوم ہے ایزوم آگے بڑھو، سو آواز دے رہے، یہاں تک کتنی زلزلہ بغیر رستے کے لوگوں نے 70 کو گرفتار کیا، 70 کو گرفتار کیا اور سارا مان میں لے کر آئے تھے، خون گھوڑے اسلے سارا سر مال غنیمت میں پڑا اور پیٹ پھیر کر بھاگے اور مکہ مکرمہ جا کر دم دیا انہوں نے، اللہ پاک نے صفت نصیب فرمائی، یعنی تو جب تو تیری اسیر بنے گی یا تیری بات چل رہی آگے تو یاد رکھ، پھر کفر مقابلے کے لیے آئے گا، ہم نہیں کرنا چاہتے، آپ نے 13 سال مکی زندگی کے، 2 سال مکی زندگی کے، 15 سال اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتے پٹتے پریشانیاں اٹھاتے گھسیٹے جاتے آگ پر ڈالے جاتے اس کو دیکھتے رہے، لیکن آپ لڑے نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار لڑنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ لڑنے کے لیے کفر مجبور کرتا ہے، جب ایک آدمی باطل کے لیے، ظلم کے لیے، جھوٹ کے لیے، فریب کے لیے، دھوکتائی کے لیے اسلحہ لے کر اٹھا کر آئے کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کے آگے تھاڑ ڈالنا چاہیے، 2005 میں اس میں میرا بیان تھا، دورہ تھا میرا انگلینڈ کا، انگلینڈ کا دورہ تھا، مسلمانوں کا ڈر تھا جہاد کو بیان نہ کرنا، کن کراس کا دھماکہ ہوا ہوا ہے، ساری دنیا میں حالات خراب ہیں، مسجدوں میں سیڑھی آئی ہوئی ہوتی ہے اور ادھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے، چلا ایسا بیان کریں گے کام کے لیے آسانیاں ہوں، لیکن وہ میرے سامنے ہی جہاد کا بیان آیا، تو میں نے کہا کہ علم بھی دوسرے یہ بات مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی اپنے کفر کے لیے، ظلم کے لیے بادل کیے اسٹینڈ اپ وہ کھڑا ہوتا ہے کر لے کر اور کہتے ہیں میں حق کو، سچائی کو، انصاف کو، عدل کو، انصاف کو اور امن امان کو، خیرخائی کو، مددی کو، خدمت خلق کو نہیں چلنے دوں گا، میں ظلم کو، عدوان کو، جھوٹ کو، فریب کو، دھوکہ کو اس کو چلنے کے لیے میں کھڑا ہوں، تو کیا یہ انسان یہ دور انصاف والے ان کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے، وہ کھڑا ہونا چاہیے، تم جواب دو، یو آنسر، تم جواب دو، اس کا کیا جواب ہے، کوئی کیا کوئی کہہ سکتا اس کے جواب میں، جن کو پیچھے کا دس از جہاد، اور بیاض مسلام جو ہے وہ کسی کے مرن مرنے مارنے کی جا کر نہیں پڑتے ہیں، ایسے آلات بن جاتے ہیں، تو یہ جب اجتماعی علانیہ اور اجتماعی دعوت ہوتی ہے تو اس کے رد میں کافر آتا ہے اور ایسے آلات بنتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام لڑنے مرنے مارنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ اہل کفر ان کو مجبور کر کے یہاں پر لاتے ہیں، بدر کے بعد اور کی لڑائی ہے، یہ مکہ مکرمہ سر کرائے 3 میل مدینہ منورہ کے پاس، خندق کی لڑائی ہے، مکہ مکرمہ سر کرائے 300 میل اور 7 میل مدینہ منورہ سے لڑائی ہوئی، اور حوالہ کی جنگ ہوئی ہے، راستے سے گزر رہے تھے کہ راستہ روک رہا ہے جنگ کی، تو ہر جگہ پہل کرتے رہے ہیں اور ہر جگہ مجبور کرتے رہے ہیں، پتہ بھی حالات ہوتے رہے ہیں، ان شاء اللہ آپ نے اس کے زمانے میں عسکری دعوت ضرور رہے گی آئندہ ان شاء اللہ۔